طیبہ کا عطا فرمائیے فرمائیے فرمائیے فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے جل مدینہ کی سعادت پاؤں میں جل مدینہ کی سعادت پاؤں میں ہاں پاؤں میں جل مدینہ کی سعادت پاؤں میں کچھ کرم ایسا شاہ فرمائیے کچھ کر رہا فرمائیے آقا میرے کچھ کرم ایسا شاہ فرمائیے کچھ کرم ایسا شاہ فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے اذن طیبہ عطا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے جن پہ تت کے جائے سب جلت کے پور جن پہ تت کے جائے سب جلت کے پور ان لبوں کو اب تو وہاں فرمائیے ان لبوں کو اب تو وہاں فرمائیے آقا میرے ان لبوں کو اب تو وہاں فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے یا رسول اللہ میری مغفرت یا رسول اللہ میری مغفرت او خدا سے یہ دعا فرمائیے او خدا سے یہ دعا فرمائیے آقا میرے او خدا سے یہ دعا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے استقامت دین پر ہم کو عطا دین پر ہم کو عطا فرض پائے وہ سو رضا فرمائیے حج پائے وہ سو رضا فرمائیے آقا میرے حج پائے وہ سو رضا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے جاری رہے گی جگل اور جگل چگل خور والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله تمام عاشقان رسول اور محبان اولیاء کرام اور مریدین غوث اعظم کو مبارک ہو کہ ربیع الغوث کا چاند نظر آ گیا ہے. چودہ سو اکیس سنہ ہجری کے ربیع الغوث کی آج چاند رات ہے. انشاءاللہ گیارہویں تک نماز عشاء کے بعد کم و بیش نو بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا. آپ سوالات کیجئے, ان سوالات کا آپ سوالات کیجئے ان سوالات کا درست جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر بھول صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ ارشاد فرمائے کہ لفظ استعمال ہوتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ مادر ذات ولی تھے. یہ مادر ذات ولی کا کیا مطلب ہے؟ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے تھے. یعنی عام طور پر یہ محاورہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا, لیکن اولیاء کی قسم ایسی ہے سب ولی مادر ذات نہیں ہوتے. اولیاء کی ایسی قسم ہے کہ وہ مادر زاد بھی ہوتا تو ہمارے غوث اعظم جو تھے

اس کے پیچھے دوڑنے لگے. مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ. تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک چھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منا کی ڈھال بن چکے تھے، اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا. اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ اس مدنی منے کا نام عبد القادر تھا، اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے. اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی علیہ رحمت اللہ القوی تھے. تو کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں دل ہو کے مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا، اور کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. سنتا ہی نہیں سب کے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. صلوا على النبي بابا. یہ ارشاد فرمائیے، کیا ہمارے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم سید تھے؟ جی ہاں سید تھے سید، کنفرم سید، اصل سید. تو بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ سید ہمارے ہیں، جیسے ان کو باپو بھی کہتے ہیں سادات، تو اب سید کی توہین کرنا کیسا؟ سید کی بطور سید، یعنی وہ سید ہے اس لیے توہین کرنا کفر ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 419-1 پر فرماتے ہیں، سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام. بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا، جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی میر کو، یعنی کسی سید کو میروا بر وجہ تحقیر یعنی حقارت سے کہے کافر ہے. تو سید کو میر بھی بولتے ہیں، یہ یعنی اب ہمارے یہاں سید بولتے ہیں، میر بھی بولتے تھے، جب بھی ہو سکتا ہے بعض اقوام میں بولتے ہوں. میر یہ ویسے امیر کا مخفف بھی ہے، اور شریف ہی بولتے ہیں، اشراف سادات اکرام کو اشراف بولتے ہیں، یہ بھی پہلے بولتے تھے، ہو سکتا ہے عربوں میں اب بھی بولتے ہیں، عربوں میں اب سید اور حبیب بولتے ہیں، ہو سکتا ہے شریف بھی بولتے ہوں اور حبیب بھی بولتے ہیں، اور سید عربوں میں سادات اکرام کو ہی بولتے ہیں، سید جناب کو بولتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں جناب یا مستر، تو عربوں میں وہ لکھتے ہیں سید، تو یہ اپنی اپنی وہ عرف اور عادت اور رواج اور موقع محل کے حساب سے یہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں چونکہ سید جو ہے وہ آل رسول کو بولتے ہیں، تو ان کی تعظیم جو ہے، جو واقعی یعنی کہ سید ہے اس کی تعظیم فرض ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کا حسب نسب کا پتہ لگائیں، ہم نے سنا کہ یہ سید ہے، بس یہ کافی ہے، جو مشہور و سید ہے وہ سید، اس کی تعظیم کریں گے ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تو ٹھیک ہے باپا جان کے کوئی کسی کی توہین، سید زادے کی توہین اس کے سید ہونے کی وجہ سے کرے تو کفر ہے، لیکن وہ اس کے سید ہونے کی وجہ سے توہین نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو سید مانتا ہے، اس کے دل میں سیادت کی تعظیم بھی ہے، لیکن وہ کسی سید کو دیکھتا ہے اور اس کو بے عمل دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آج کل کے سید جو ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی بے عمل ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسا قول بھی ظاہر ہے بہت برا ہے. اگر اس جملے سے یہ مراد ہے کہ ان کو اہل بیت تسلیم کرنے کے باوجود بطور سید ان کی توہین کر رہے ہیں تو کفر ہے، مگر چونکہ وہ سید کی حیثیت سے توہین نہیں کر رہا تو یوں بچت ہے اس کی. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے کہ آپ کے پیر کا بیٹا بے عمل ہو، تو اس کی بے عملی کی وجہ سے کوئی اس کو برا بھلا کہے آپ کو اچھا لگے گا؟ ظاہر مزہ نہیں آئے گا، چاہے وہ برا بھلا ہے، یعنی کہ بے عمل ہے، لیکن آپ کو مزہ نہیں آئے گا کہ یار ہے تو میرے پیر کا بیٹا. تو اب یہاں آدمی یہ ذہن بنا کہ جس سید کو اس کی بے عملی کی وجہ سے بندہ برا کہہ رہا ہے تو یہ تو سوچے کہ یہ بیٹا کس کا. اگر یہ تصور جم جائے نا یہ بیٹا کس کا ہے، تو میرے خیال میں کافی یعنی کہ بچنے کا ذہن بنے گا کہ اس کے بارے میں لب کشائی نہ کرے اور زبان نہ کھولے. تو سید کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں جلد 13 صفحہ 361 پر، سید حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو کہتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک، یہ اپنے وہ اپنے تذکرۃ الاولیاء کا ایک واقعہ آپ کچھ تصرف کے ساتھ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ اسنا راہ ایک سید صاحب مل گئے اور کہنے لگے آپ کے بھی کیا خوب ٹھاٹ باٹ ہے، اور ایک میں بھی ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے آپ کے جد اعلی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تو خوب عزت پائی، مگر آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ اپنایا تو بے عملی کی سبب پیچھے رہ گئے. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ رات جب سوئے تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. چہرے انور پر ناراضی کے آثار تھے. کچھ اس طرح فرمایا، تم نے میری آل کو بے عملی کا تانا کیوں دیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بے قرار ہو کر بیدار ہو گئے. صبح معافی مانگنے کے لیے اس سید صاحب کی تلاش میں روانہ ہوئے. موصوف بھی انہی کو ڈھونڈ رہے تھے، یعنی وہ سید صاحب بھی عبداللہ بن مبارک کو تلاش رہے تھے. دونوں کی ملاقات ہی سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خواب سنایا. سید صاحب نے سن کر کہا، مجھے بھی رات میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو عبداللہ بن مبارک تمہاری کیوں بے ادبی کرتے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بسد ندامت سید صاحب سے معافی مانگی، اور سید صاحب نے بھی گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کیں. اللہ رب العزت جل جلالہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال میرے پیارے پیارے سہ بھائیو، سید کا رتبہ نسبت کے تعلق سے بہت اعلیٰ، اس لیے ان کی توہین کجا توہین کا تصور بھی نہ کیا جائے. اب آپ مختلف مواقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کام کی اگر عمل کی فضیلت سامنے ہو تو اس پر عمل کرتے ہوئے ایک رغبت سی ہو جاتی ہے، تو سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے اگر کوئی ایسے چند فضائل آپ ارشاد فرما دیں آپ ہمیں، تو امید ہے کہ سادات کرام کی تعظیم اور ان کے حسن سلوک پر رغبت نصیب ہو جائے جنہیں نہیں ہوتی. میرے پاس دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب موجود ہے. ابھی اسی میں سے آپ نے کچھ مضمون سنا، مزید فضائل بھی سن لیجیے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد دہم صفحہ 105 پر سادات کرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں، ابن عساکر امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا. خطیب بغدادی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی یعنی بھلائی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا. اولاد عبد المطلب میں سادات کرام بھی شامل ہیں. ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائے کہ سید کی تعظیم کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا, تو سید کی تعظیم کی اصل وجہ کیا ہے؟ تعظیم کی اصل وجہ یہی ہے کہ سادات حضرات سادات حضرات رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا جز یعنی بدن منور کا ٹکڑا حصہ ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ جلد 22 صفحہ 423 پر فرماتے ہیں, سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں, ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے یعنی نفرت نہ کی جائے. نفس اعمال سے تنفر یعنی فقط اس کی برائیوں سے نفرت ہو. آگے چل کر اسی صفحے پر مزید فرماتے ہیں, سادات کرام کی انتہائی نسب یعنی کہ آخر میں جا کر نسب یعنی سلسلہ اولاد کے باپ کی طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہے, یعنی ان کے جد اعلی یعنی دادا جان نانا جان تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس فضل انتصاب یعنی اس شرف نسبت کی تعظیم عام سے مسلمان تو کیا ہر متقی پر بھی فرض ہے, کیونکہ وہ اس سید صاحب کی تعظیم نہیں بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ریکارڈڈ سوالات بھی ہمارے پاس ہیں, سوال سنا دیں. باب المدینہ کراچی سے عبدالقادر بات کر رہا ہوں. مجھے پاپا سے معلوم یہ کرنا تھا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جانا کیسا, 4 سال کی عمر ہے میرے بچے کی اور وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو پھر اسے مسجد میں لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کہاں سے پوچھا؟ باب المدینہ سے عبد القادر بھائی ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے ٹیلی فونک ریکارڈڈ سوال کی صورت میں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے سوال جو کیا وہ غالباً آپ سب نے سن لیا, تو بچے کو مسجد میں لانے کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ مسجد کو بچوں نے, یہ مضامین ہے حدیث میں, بچوں پاگلوں اور اونچی آوازوں سے بچاؤ. تو ایسا تو مسجد, اب یہ کہ وہ فقہ ہی اس کے جو احکام ہیں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بچہ مسجد میں لانا اتنا چھوٹا کہ جس کو پیشاب وغیرہ کا ہوش نہیں ہوتا, نظر میں غالب ہوتا ہے کہ پیشاب کر دے گا, تو ایسے بچے کو مسجد میں لانا حرام ہے. بعض لوگ دم کروانے کے لیے بالکل شیر خوار بچے کو اٹھا لاتے ہیں, دودھ پیتے بچے کو, یا تھوڑا سا چھوٹا بچہ ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کا یہ ذہن غالب ہوتا ہے کہ یہ پیشاب کر ڈالے گا, تو ایسے بچے کو مسجد میں نہ لانا واجب ہے, لائے گا تو گناہگار ہوگا, مکر تحریم میں اس کو لانا مسجد میں. اچھا اب اگر آپ کہیں کہ ہم پیمپر لگا کے لاتے ہیں بچے کو, تو پیمپر لگا کر لانا بھی اس کو جائز نہیں کر دے گا, کیونکہ مسجد میں کسی چیز میں لپیٹ کر بھی نجاست نہیں لائی جا سکتی. یہ بچہ یہ ٹیمپر لگایا اسی لیے کہ یہ نجاست کر دیتا ہے, ورنہ بڑے کو تو نہیں لگاتے ٹیمپر. تو بہرحال بچہ اتنا چھوٹا مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے, دم کروانے کے لیے بھی نہ لایا جائے. بابا یہاں ایک عام تاثر کی بات عرض کر رہا ہوں کہ عوام و ناس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو منع کریں بچوں کے حوالے سے تو عوام اس طرح کے جواب دیتی سنائی دیتی ہے کہ مولانا اگر بچوں کو مسجد میں لائیں گے نہیں تو ان کو نماز کی عادت کیسی ہوگی, ان کو مسجد میں آنے کا پتہ کیسے چلے گا. تو اس حوالے سے ابھی اس کو انگلی پکڑ کر ہم لائیں گے, یوں بٹھائیں گے اور اپنے ساتھ ٹھیک ہے کھیلتا ہے کودتا ہے ادھر آتا ہے ادھر جاتا ہے تو بچہ ہے آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا, تم کیوں روکتے ہو؟ تو اس کے حوالے سے کیا ان کی تفہیم کی جائے؟ اول تو وہ چھوٹے بچے کی اس وقت تو بات ہو رہی تھی نا, وہ بچہ جس کو شعور ہی نہیں ہے, جی شعور ہی نہیں ہے, وہ استنجا کر اس کو کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے, تو شعور ہی نہیں, ایسے بچے کو لانا تو حرام ہے مسجد میں. مسجد الحرام شریف میں لے جانا تو بدرجہ اولا ناجائز رہے گا, کیونکہ وہاں تو ایک گناہ کے لاکھ گناہ ہو جاتے ہیں. تو وہاں بھی لوگ اتنے اتنے دودھ پیتے بچوں کو مسجد حرام شریف میں لے جاتے ہیں اور وہاں بچے بچہ ہے, گندگی کرتے رہتے ہیں بچے, گندگی کرتے رہتے ہیں, وہاں خدام ہے وہ بےچارے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں. تو احساس نہیں ہے لوگوں کو اس کا, تو مسجد حرام یعنی کعبہ شریف وہاں بھی نہ لے جایا جائے, مسجدیں کریم ہیں, مسجد نبوی شریف میں بھی لے جاتے ہیں وہاں بھی نہ لے جایا جائے. کہ نماز کے لیے مسجد شرط ہے تو پھر اس طرح بہنوں کو گھر میں کیوں بٹھا کے رکھا ہے, وہ بھی تو گھر میں نماز. جیسے یہاں سے عمرے کے لیے گئے یا حج کے لیے گئے اور اس طرح اگر چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تو بات بجائے ہے کہ مسجد میں بچوں کو نہیں لے جانا ہے, لیکن اب لے گئے وہاں مسجد الحرام کے مکہ مکرمہ میں بھی ہیں یا مدینہ منورہ میں ہیں, تو کیا ایسی ترکیب ہو کہ وہ تقسیم کر لیا جائے تب باری باندھ لی جائے کہ بچہ نہ آ سکے مسجد کے اندر؟ وہی باری ہو جائے کہ کوئی یعنی کہ باری باری ہے, لوگ جائیں مسجد کریم ان کی حاضری کے لیے اور ایک بچوں کو پڑھا بھی ہوتا ہے عموماً. ہاں سب ممکن ہے, آخر مریض بھی تو پڑھا ہی رہتا نا صبر کر کے, وہ تو بچہ ہے, بچے کو بےچارا کیا سمجھ پڑے گی, اور اتنے چھوٹے بچے کے جو نجاست نہیں کرتے مسجد میں لیکن بہت چھوٹے ہیں تو ان کو بھی مسجد میں لانا مکروہ تنزیہ ہی ہے, بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی نہ لائیں. اور یہ بچے جو ہیں مسجد میں جو غل مچاتے ہیں, اب کہیں جا کر فیضان مدینہ وغیرہ میں روک لگی ہے, ورنہ برسوں تک قوم سمجھتی نہیں تھی, اتنے بچے لاتے تھے لوگ, اتنے بچے لاتے تھے ہم کو پتا ہے کہ وہ مطلب جب نماز پڑھاتے تھے تو اتنی بدمزگی یہ کرتے تھے, وہ سارے مل کے زور سے وہ امام رکوع میں جائے گا اللہ اکبر, وہ سب چیختے تھے اللہ اکبر, وہ اللہ سمیع اللہ علیہ حمیدہ, انہیں تکبیر انتقال تکبیرات انتقالات بولتے ہیں وہ, تو یہ زور زور سے بولتے تھے. تو بولتے گئے کھڑے ہوتے تو دھکا مارتے ہیں پوری سب گرا دیتے, سب آگے پیچھے کر دیتے ہیں, اور پھر اسی میں کوئی مطلب ہوتا نا بڑی عمر کا تو وہ نماز میں ہی بڑا بچہ, وہ نماز ٹوٹ گئی میری, وہ وہیں سے بچے کو پکڑتا ہے اور پھر بے دردی کے ساتھ پھر اس کو. بڑا بچہ بہت خطرناک ہے, چھوٹا بچہ تو گناہگار نہیں ہو رہا لیکن بڑا بچہ جو ہے نا, بڑا بچہ بڈھا بچہ ایک ہی تو بولتے ہوتا ہے, بولے ساکھے بدھی ناکے گجراتی میں کہاوت ہے, جب وہ 60 سال کا بندہ ہو جاتا تو اس کی عقل دیر مار جاتی ہے, کہاوت ہے 60 سال کا میں بھی ہوں تو بہرحال میں بھی ذرا کہ ہوں تو 60 سال کا. بابا عالم سٹیا تھا نہیں, عالم نہیں سٹیا تھا تو میں عالم بھی تو نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھے, تو ابھی تو سچاپا نہیں آیا, اللہ کرے مرتے دم تک عقل سلامت رہے اور کلمہ نصیب ہو جائے, ایمان کافیت کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے میں بلکہ محبوب کے جلووں میں ایمان پر خاتمہ ہو شہادت کی صورت میں. تو یہ کہ یہ کہاوت ہے کہ ساٹھے بدھی ناٹھے, یعنی 60 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے نا تو بندے کی عقل بھاگ کھڑی ہوتی ہے, یعنی بیوقوف ہو جاتا ہے. تو بوڑھے بوڑھے جو بعض اوقات بولنے پر آتے ہیں تو ان کو خود شاید پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بول کیا رہے, وہ بڑا لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں, دل توڑتے ہیں, جھاڑتے ہیں, دیکھی دیکھی بےچارے باتیں کرتے ہیں, لیکن ہر ایک ایسا نہیں کرتا. تو یہ جب کوئی تو بڑے میاں کی کمان جب چھوٹتی ہے نا پھر یہ چیختے ہیں, تو یہ تو ظاہر ہے کہ گناہگار ہو رہے ہیں بلا اجازت شرعی جو چیخ رہے ہیں مسجد میں. کہ وہ جہاں بچوں سے روکنے کا مسجد میں کہا گیا وہاں یہ بھی تو کہا گیا کہ اونچی آوازوں سے بچاؤ, تو اگر یہ بھی وہ ممنوع اونچی آواز میں, پھر اونچی آواز کون سی ممنوع ہوگی؟ یہ ہوگی جو اس وقت ہم مسئلے سمجھا رہے ہیں, یہ بھی تو اونچی آواز ہے, یہ آواز تو عبادت ہے جو اس وقت ہو رہی ہے, سارے ثواب ہے. امام قرات زور سے پڑھتا ہے, جمعے کو خطبہ اور خطیب زور سے پڑھتا ہے, سنتوں میں بیانات ہوتے ہیں زور زور سے, تو یہ تو سب عبادت ہے, نعتیں زور زور سے پڑھتے ہیں, تلاوت پڑھتے ہیں مائک پر. تو جب کوئی مانے اے شرعی نہ ہو تو یہ عبادت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے, نہ سمجھ جو بچے ہیں کہ وہ مسجد میں آ کر ہلا گلا کرتے ہیں, لوگوں کی نمازوں کو خراب کرتے ہیں, مسجد میں چیختے ہیں, چلاتے ہیں, شور کرتے ہیں, چیزیں الٹ پلٹ کر دیتے ہیں, بعضوں کا وہ سارے سوئچ آن کر دیتے ہیں تو بتیاں جلتی رہیں, تو بعضوں کا یہ کہ وہ بند بھی کر دیتے ہوں گے گرمیوں میں, پنکھے بجا کر بھاگ جاتے ہوں گے. بچے تو بچے ہیں, بچے ہو کر چھوٹ جائیں گے, بڑے کو چاہیے کہ وہ نہ لیں. ایک بار ایک ایسا مطلب چٹکلا مجھے بتایا تھا ایک باپ نے کہ میں بچے کو اپنے بچے کو عید کی نماز میں لے گیا, چھوٹا بچہ تھا ہوگا کوئی تین چار سال کا ہوگا, تو لے گیا میں عید کی نماز کے لیے. اب وہ عید کی نماز میں وہ دورے پر آیا, دورہ شروع کیا اس نے, اب وہ دورہ کرتے کرتے ان صفوں میں گھومنے لگا مزے سے, وہ تو گھومتے گھومتے یہ عرب ممالک کا واقعہ ہے, تو بڑے بڑے کرتے ہوتے ہیں عرب ممالک میں, وہ اندر گھس گیا, اب واپس گیا, اندر جا کے پھنس گیا. اب پھر جو کچھ ہوا وہ میرا خیال ہے میں نہ بولوں. اب یہ یا تو کرتے کا یا پتا تیبند میں چلی جائے گی, اس طرح کا بتایا اس نے. تو اب جو ہوا ہوگا اور جو مسجد کی بے حرمتی جو شور شراپا ہوا ہوگا اس وقت, اور جو اسے نماز توڑ کر بچے کو لگائی ہوگی, اللہ جانے کیا ہوا ہوگا. تو اس لیے یہ آپ کی مطلب خوش طبعی کا بھی سامان ہوا اور اس میں نصیحت کا بھی سامان ہوا نا کہ بچے مسجد میں نہ لے جائے جائے. تو یہ پھر وہ سین پارٹ کرتے ہیں کہ سب کی نماز یعنی کس طرح بیچاروں کی نمازیں ہوئی ہوں گی, اللہ بہتر جانے کیسے پڑی ہوگی, اور باپ کا خون الگ خشک ہو رہا ہوگا, کہتا ہے الگ لوگ لگا رہے ہوں گے, جب وہ اندر گیا ہوگا تو جو نماز پڑھ رہا اس کا جو حساب کتاب ہوا وہ گھبرا گیا ہوگا, اور جو اس کی سراسیمگی دیکھ کر لوگ ہنسے ہوں گے, تو نمازیں تو شاید بہت ساری ٹوٹ گئی ہوں گی. اور عید کی نماز کے لیے جماعت بھی شرط ہے, بیچاروں کا کیا ہوا ہوگا. تو اس لیے بچے بہرحال مسجد میں نہ لائے جائے. سوال ایک ایسا بابا آیا کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مدنی مذاکرے میں آپ کے پاس بھی بچے ہوتے ہیں, تو میرے پاس بچے عام طور پہ جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھدار ہوتے ہیں, جو مسجد کے اندر ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں. میری پوتی آج تک مسجد کے اندرونی حصے میں نہیں آئی, وہ 2.5 سال کی ماشاء اللہ ابھی تک نہیں ہے, وہ قصدن لاتے ہیں اس کو مسجد کے اندرونی حصے میں, تو پیچھے رہتی ہے بنا مسجد میں. تو ویسے مدنی اسکرین پر کبھی کبھی آتی ہے مدنی چینل کے اسکرین پر, تو وہ حصہ بنا مسجد والا ہوتا ہے, مسجد والا نہیں ہوتا. جیسے کل جہاں مدنی مذاکرہ ہوا تھا نا وہ مسجد نہیں ہے, وہ بنا مسجد ہے. تو ایسی جگہوں پر وہ کبھی پوتی آ جاتی ہے بیٹی آتی میری. تو سمجھدار بچے کو بھارا دیے کہ مسجد میں جانا مکرو تنظیح ہے, مکرو تنظیح جو وہ جائز ہوتا ہے, بہتر یہ کہ نہ لایا جائے, بہتر یہ. اب عوام الناس مسجد اور فنائے مسجد کیسے سمجھ, فرق نہیں کرتی عوام الناس تو واقعی فرق نہیں کرتی. کیا ان کو سمجھا بالفرض, جیسے عوام آپ سب سمجھنا چاہتی ہے کہ مسجد کیا ہے فنائے مسجد کیا ہے, تو آپ فیضان مدینہ کے حوالے سے کیسے سمجھائیں گے؟ میدان مدینہ کے حوالے سے جانا تو زیادہ مشکل نہیں ہے. اصل فنا مسجد کی تاریخ یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے وہ حصے جو مصالح مسجد کے لیے بنائے گئے, یعنی مسجد کے دیگر کاموں کے لیے بنائے گئے, مثلا امام اور مؤذن کے لیے جو مکاتب بنے وہ فنا مسجد ہوتے ہیں, کہ مؤذن اور امام جو ہے یہ مسجد ہی کے ضرورت کے مطلب نے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے جو کمرے بنائے جاتے ہیں وہ فنا مسجد ہے. اذان دینے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ فنا مسجد ہوتا ہے, کیونکہ مسجد کے اندر آج کل اذان رائج تو ہے لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ مسجد کے باہر اذان دی جائے. اس طرح جمعے کی جو دوسری اذان ہے وہ بھی مسجد کے باہر دی جائے. فیضان مدینہ میں ایک حصہ ہم نے وہ رکھا تھا, کیونکہ ہم ہی لوگوں نے فیضان مدینہ تعمیر ہمارے سامنے ہی ہوئے نا, تو ہم نے ایک حصہ مخصوص کیا تھا یہ پہلے ستونوں کے بیچ میں. اس کو رنگین پہلے تو اس کی ہم نے وہ بنائی تھی اپنے کوئی گریل جس کو آپ بولتے ہیں, تو یہ گریل جب بنائی تھی تو لوگ اس کو بعض لوگ قبر سمجھ کر فاتحہ پڑھتے تھے. ایک اب یہ کیا عوام تو دیکھو عوام ہے, تو پھر ہم نے اس کو بہرحال ختم کر دیا اور اس کو بالکل یعنی کہ پھر چپل بھی رکھتے تھے اور سامان بھی سب کچھ ہوتا تھا اس میں, اور غالباً مطلب لوگ قبر بھی سمجھتے تھے. خیر تو اس کو مٹا کر اب ہم نے ایک مخصوص اس پہ ماربل لگا دیا ہے جو آپ سب چاہیں تو زیارت کر سکتے ہیں. یہ اگر یہاں سے ماربل اس طرح لائیے جہاں یہ آپ لے کر بیٹھے نا, مگر یہ کہ اطراف کی صفوں کا جب تک اس میں وہ مدنی چینل پر نظر نہیں آئے گا اسکرین پر تھوڑا بڑا دکھائیں گے نا تو وہ بیچ کا ایک حصہ نمایاں ہو جائے گا کہ یہ الگ سے نمایاں کیا گیا. کیمرہ مین اگر دکھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے نظر آ جائے گا. یہ الگ سے ایک حصہ ہے, یہ ہو سکتا ہے جو ہمارے روبوٹک کیمرہ ہے نا اس سے بھی دکھایا جا سکے یا کیمرہ مین والے بھی ہوتے ہیں نا تبھی یہ سب. بہرحال ابھی مشکل ہو جائے گا, ہو گیا نا بابا دکھا دیا مدنی چینل والوں کو دکھا دیا. ہاں جو بھی ان کو دکھایا سمجھ نہ جائے, نہ بھی سمجھ نہ آئے تو کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ تو ہے نہیں. تو یہ اذان جو ہے یہ مسجد کے باہر دینا سنت ہے, تو یہ حصہ ہم نے مسجد یہ حصہ جو ہے نا اس میں جو بیٹھا ہے نا اس کو مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. یار یہ مسجد نہیں ہے, فنا مسجد ہے, تم اس حصے پر بیٹھو بھی نہیں. بیٹھنا بالکل 112% جائز ہے, بس ثواب چاہیے تو اس سے ہٹ کر مسجد کے حصے میں بیٹھے, اس پورے رنگین ٹکڑے پر نہ بیٹھا کریں تاکہ مسجد کے ثواب سے محروم ہی نہ رہے. اب یہ الگ بات ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو اس نے ذہن پر اچھی نیت کا ثواب مل جائے, تو یہاں جمعے کی اذان ہمارے یہاں دی جاتی ہے کہ جمعے کی اذان جو خطبے سے ہاں اذان خطبہ اس کے لیے بھی یہی سنت ہے کہ مسجد کے باہر ہونی چاہیے. تو اللہ کرے یہ سنت بھی زندہ ہو جائے. یہ سنت بالکل آج کل ختم ہو گئی ہے تقریباً, اور اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں مجھے یاد آ رہا لکھا ہے کہ اس سنت کو جو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا, لکھا ہے نا شمائم العنبر میں. تو احکام شریعت میں بھی ہوگا, شمائم العنبر میں بھی ہوگا. تو وہ یعنی یہ سنت بالکل آج کل لوگوں نے ختم کر دی ہے اور طرح طرح کے دلائل دیتے تھے پتہ ہے کہ وہ پہلے تو منارہ ہوتا تھا اور اسپیکر تو ایجاد ہوا نہیں تھا, تو اس لیے آواز پہنچانے کے لیے منارے پر اذان دی جاتی تھی. تو اب تو چونکہ اسپیکر ہے تو مسجد میں دینے میں کیا رہ جائے, آواز تو باہر چلی جاتی ہے. تو شریعت کے احکامات میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی, ایک حدیث آپ کو یاد دلاتا ہوں جس کا مضمون ہے کہ وہ مسفر میں قصر نماز فرض ظہر اور عصر کے فرض جو ہے وہ دو دو رکعت پڑھی جاتی ہے شرعی سفر جب ہوتا ہے تو اس میں, تو فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ اس وقت تو امن نہیں تھا, اب تو امن ہو گیا ہے کہ اب بھی قصر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا تھا. خیر یہ اس کو عقل کا گھوڑا دوڑا نہیں کہتے تھے, یہ تو سوال کیا تھا بارگاہ رسالت میں اپنا پوچھا تھا. تو اس لیے آج کوئی کہہ دے کہ اب تو ہوائی جہاز کا سفر ہے تو اب ہوائی جہاز کے سفر کے ہوتے ہوئے قصر کی کیا ضرورت ہے, اب تو امن ہی امن ہے, جا کر بھی تو یہاں سے زیادہ امن ہے. جیسے اب اس شہر میں ہم باب المدینہ, باب المدینہ سے اڑ کر کوئی مدینہ میں چلا جائے اور مسافر ہو, شرعی سفر تو ممکن ہے نا باب المدینہ سے, کہ بھئی صرف آٹھ دن کے لیے گیا ہے سات دن کے لیے گیا ہے تو وہاں مدینہ میں مسافر ہے, مدینہ میں امن ہی امن ہے, وہاں نہ ہڑتالیں ہوتی ہیں نہ فائرنگیں ہوتی ہیں نہ بم پھٹتے ہیں وہاں الحمدللہ, وہاں امن ہے ان مانو کر. تو اب یہ کوئی کہے کہ یہاں تو ہمارے اپنے وطن سے زیادہ امن ہے مدینے میں, تو اب یا دو کیوں پڑھیں چار کے بجائے بلکہ ہم کو چھ پڑھنی چاہیے امن ہے اس لیے, تو پتا چلا کہ یہ عقل کے گھوڑے جو ہیں یہ نہیں دوڑائے جائیں گے, اب مسافر دو ہی پڑھیں گے. تو اسی طرح اور بھی احکام ہیں, جیسے کہ اب عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی سفر جب ہی کرے گی تو اس کا محرم یا شوہر ساتھ ہو, اور محرم وہ ہو جو قابل اطمینان ہو, چھوٹا بچہ نہیں چلے گا, قابل اطمینان محرم یا شوہر اس کے ساتھ ہونا واجب ہے, عورت سفر نہیں کر سکتی ورنہ گناہگار ہوگی. تو اب یہاں بھی آپ کوئی بولے کہ یار باب المدینہ میں تو ویسے ہی امن نہیں ہے, چلو بھائی مدینہ جانا ہے تو عورت کو اکیلی بھیج دو کہ وہاں زیادہ امن ہے, ہوائی جہاز میں پھر سے اڑے گی دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں چار گھنٹے میں پونے چار گھنٹے میں پہنچ جائے گی, تو اب کیا ضرورت ہے محرم کی اور شوہر کی. تو بولیں گے نہیں, حکم شریعت, شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی, ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہوگا. تو اب یہ میرا خیال دو دلیلیں تو عقل مند کے لیے تو آدھی دلیل بھی کافی ہے, بغیر دلیل بھی مان لیتے جو سمجھدار ہوتے ہیں سعادت مند ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ عقل مندی نہیں چلے گی کہ اب جناب والا اسپیکر پردان ہو رہی ہے اس لیے اب وہ باہر جانے کی ضرورت نہیں, کہ لوگوں کو آواز پہنچانا مقصود ہوتا ہے اذان میں تو اسپیکر سے اذان پہنچ جاتی ہے آواز پہنچ جاتی ہے, یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ اذان باہر ہی دی جائے گی, مسجد کے اندر نہیں دی جائے گی. وہ یہ اصل وہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے, اس کو میں آپ کو ایک عقلی دلیل سے سمجھاتا ہوں. کہ کورٹ جو ہوتی ہے نا, یہ دنیا داری کی عدالت جو اسلامی عدالتیں نہیں ہیں, عدالت الف سے بول رہا ہوں میں, تو دنیاوی کورٹیں جو ہوتی ہیں یہ پیشکار جو ہوتا نا, یہ جب کسی کو بلانا ہوتا نا تو یہ اگر وہیں کورٹ میں جج کے سامنے کھڑا ہو کر آواز دے نا کہ فنا آ جاؤ فنا سنو فنا آ جاؤ تو اس کو پکڑ لیں گے اور اس پر وہ توہین انگلش کے لفظ دونوں سب کو سمجھ میں آ جائے. بہرحال یہ کہ جو کہنا چاہتا ہوں میں سمجھ گیا کہ اس کو مطلب کورٹ کی توہین کا توہین یعنی کورٹ کی توہین کا یا جس کو ہمارے عرف میں یا توہین عدالت کہتے ہیں تو اس کا مطلب الزام لگایا جائے گا اور وہ اس کو پکڑ لیں گے, اس پہ کیس ہوگا سزا ہوگی اس کو. یہ ہمارے یہاں کا دنیا بھر کا یہ قانون ہے, انٹرنیشنل لا ہے کہ عدالت کے اندر کورٹ کے اندر مجرم کو یعنی اعلان نہیں کیا جاتا, کورٹ کے اندر اعلان کرنا جو ہے یہ توہین سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ اعلان ہے بلا رہا اس کو کہا جاؤ. تو یہ دنیاوی مثال دی کہ دنیاوی مثال پر یعنی کہ دنیا کی جو غیر مسلم ہے وہ ان کی عقل میں آ رہا ہے کہ کورٹ کے اندر اعلان کرنا کورٹ کی توہین ہے, اور جو مسلم ہیں بعض ان کی عقل میں کیوں نہیں آتا کہ اللہ کے گھر میں اس طرح کا اعلان کہ نماز کے لیے آ جاؤ، بھلائی کے لیے آ جاؤ، بھلائی کی طرف آ جاؤ، یہ نہیں کیا جائے گا مسجد میں. یہ مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے کہ باہر سے بلایا جائے گا اس کو کہ آ جاؤ. وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں اس کو، کنٹیمپٹ آف کورٹ. کنٹیمپٹ آف کورٹ از جرم. یہ مطلب یہ وہ ان کا قانون ہے کہ یہ وہی جو آپ نے توہین کا جو کہا نا، یو کے اور اپنے یورپین ممالک والے بھی سمجھ جائیں نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کنٹیمپٹ آف کورٹ. تو اسی لیے مٹن کے سوئے بھائیو، اب یہ کہ آپ لوگ لڑیے گا مطلب مسجد والوں سے، وہ مانیں گے مشکل. وہ پرانا ایک اتنا یہ پکا ہو گیا یہ سنت کے خلاف کام کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. تو علماء حضرات کو چاہیے کہ وہ عوام کو سمجھے. علماء کو سب پتہ ہوتا ہے، عام طور پہ جو واقعی عالم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ سنت بھی زندہ ہو جائے. الحمدللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا سلسلہ ہے نا، وہاں یہ سنت زندہ ہوتی ہے. اور جہاں جہاں مجھے امامت کرنے کی سعادتیں ملی ہیں شروع سے مختلف مساجد میں، الحمدللہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کہیں مسجدوں میں اذانیں دی جاتی ہیں. وہاں ترکیبیں یہی رہی ہیں کہ مسجد سے باہر اذان، جو سمجھا بجھا کے باہر کروا دیتا تھا میں کہ باہر، سنت یہی ہے. تو اگر آپ بھی کوشش کریں گے سمجھائیں گے تو وہ فلا وہ ہے نا، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سرکار کی سنت زندہ کریں گے تو اس دور میں یہ ایسی مٹ گئی ہے سنت کہ اس کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے. لیکن اس کو وجہ فساد نہ بنایا جائے. دلیل انشاءاللہ دلیل سے کوئی بات نہیں کر سکے گا. فتح اور رضیہ میں دلائل کا انبار لگا ہوا ہے مسجد سے باہر اذان دینے کے تعلق سے، مگر وہی منطقی دلائل، وہ عقلی دلائل کہ یہ اعلان مقصود ہے تو مائک ہے یہ ہے وہ ہے، نہ نہ یہ نہیں ہے، نہیں ٹھیک، یہ دلائل اچھے نہیں. حکم شریعت ہے اپنے وہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے. جو ہمارے اکابر علماء کہے گئے تو اس کو آنکھوں سے اس کو بس مان لیا جائے. اب بعض صورتوں میں احکام میں تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن ابھی تک اس میں کسی بھی اکابر علماء میں سے ایک کی بھی کوئی ایسی مطلب ہے کہ دلیل اپنے سامنے نہیں ہے کہ جنہوں نے مطلب اس سے اختلاف کیا ہو، میرے سامنے نہیں ہے. اور اگر کیا بھی ہو تو میں تو فیضان رضا والا ہوں، میرے آقا کا فتویٰ، اعلی حضرت کا فتویٰ میری سمجھ میں سب سے پہلے آتا ہے. فیضان اعلی حضرت جاری رہے، فیضان فتویٰ رضویہ جاری رہے گا. اور پھر نعرہ لگائے تو پھر وہ بھی لگا دیتے ہیں غیبت اخلاص جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے جو محبتوں کے جو محبتوں کے جو کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. کفل مدین انشاءاللہ، کفل مدین ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام. پاپا وہ آپ نے ابھی وہ عقلی دلائل اور وہ شریعت کے احکامات کے متعلق جو کچھ وضاحت فرمائی، اس میں آپ نے عورت کے تنہا سفر کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ جو حکم شریعت ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اب یہاں پر ایک سوال کا اگر آپ جواب ارشاد فرما دیں کہ اگر بالفرض کے بیرون شہر یا بیرون ملک عورت کا کوئی محرم یا شوہر ہو اور وہ اسے بلائے کہ آپ آ جاؤ، تو کیا ریل گاڑی کے ذریعے، کشتی کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ محرم بلا رہا ہے، شوہر بلا رہا ہے اس کو، بابا نہیں جا سکتی. تو یہ نافرمانی نہیں ہوگی شوہر کی؟ جی نہیں، یہ نافرمانی نہیں ہوگی. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، یعنی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. اطاعت یعنی فرما برداری تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 166 سے پڑھ کر سنائی. اسی حدیث کے تحت مرآت المناجی جلد 5 صفحہ 340 کے حوالے سے لکھا ہے، اس حدیث پاک میں ارشاد فرمودہ لفظ معروف کی تعریف بیان کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، معروف وہ کام ہے جسے شریعت منع نہ کرے، معصیت وہ کام ہے جسے شریعت منع فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سوال سنا دیں. احمد علی افرابادی سعودی عرب سے بات کر رہے ہوں جی. سوال ہے کیا یہ جو لوگ پاکستان میں 11ویں شریف مناتے ہیں چندہ اکٹھا کر کے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ عرب شریف بابا، عرب شریف سے اس طرح بھائی نے فون کیا احمد علی صاحب نے، ان کو ہم اپنے مدنی مذاکرے میں مرحبا کہتے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ چندہ کر کے 11ویں شریف منائی جا سکتی ہے یا نہیں. چندہ کر کے جب مسجد بنائی جا سکتی ہے، مدرسے تعمیر کیے جا سکتے ہیں، اور بہت سارے رفاہی کام بلکہ تقریباً سارے کام حتیٰ کہ جہاد میں بھی چندہ ہوتا تھا، تو چندے کے ذریعے یہ دینی کام چلتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ مستحب کام تو دیکھا جائے تو ہر جگہ مسجد بنانے کی فرض تو نہیں ہوتی نا، تو چندہ لینے کا اصول مطلب آ جائے نا تو پھر وہ صحیح ہے. جہاں بھی اگر مسجد بھی لوگوں کو دھمکیاں دے کر گالیاں نکال کر وہ دھمکیاں دے کر چندہ لے کر مسجد بنائی تو اب بھی گناہ ہے چندہ لینا ایسا، تو 11ویں شریف کے لیے چاہے چندہ لے، چاہے 12ویں شریف کے لیے لے، چاہے 6ویں شریف کے لیے لے. چندہ نرمی سے لیا جائے اور ان کو جو نہ دیتا اس کو فضائل بیان کیے جائیں، اور کسی طرح کی زبردستی نہ کی جائے. بالجبر چندہ لینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اگر نرمی سے چندہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جب 11ویں شریف یا 12ویں شریف کرنی ہے تو اپنی جیب سے کریں. جتنا کیونکہ مسجد اور اس میں اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور مسجد یہ شاعر اسلام میں سے، ان چیزوں کو تو باقی رکھا ہی جائے گا. تو ایسے کاموں کے لیے مدارس کے لیے کہ مدارس علماء پروڈکشن کا ذریعہ ہے، اور یہ بھی اسلام کے لیے بہت ضروری ہے کہ علماء ہوں. اب باقی یہ نیاز نظر اور یہ اس طرح کے مطلب جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں یہ تو یہ بہرحال ہیں معمولات اہل سنت ہیں، ان کو بھی باقی رکھا جائے. مگر ان کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ ہم زبردستی چندہ کریں اور لوگوں کے دل دکھا کر مطلب اس طرح کے کام کریں؟ تو جو بخوشی آپس میں مل کر چند اسلامی بھائی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے چندہ کر لیا. بخوشی دیتے نہیں ہوگا لوگ، اب بخوشی دیتے نہیں ہیں، آہ کر کے دیتے ہیں، واہ کر کے دیتے ہیں. ارے خالی اعلان کر دو نا مسجد کے اندر کہ ہمارے 11ویں ہونے والی ہے تو ذرا ہم کو چندہ جمع، ہم کو چندہ دے دو. تو بابا جنازے میں نہیں رکتے نماز کے بعد، تو یہ چندہ بھی کون دے گا؟ جنازے کا بھی تو اعلان ہوتا ہے کہ دعائے ثانی کے بعد نماز جنازہ ہے، رکیے گا. تو جنازے میں کوئی نہیں رکتا، اتنی فضیلت ہے، اتنی مطلب اس میں بشارتیں ہیں. تو خالی اعلان سے بابا چندہ کون دیتا ہے؟ یہاں تو پھر تھوڑا بہت تو قوم دکھاتی ہے بابا تھوڑے بہت. ایک عوام کے لیے چندے کا اعلان ہوتا ہے, اس کو بھی آسانی سے دیتے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ترغیب دی جائے, سمجھایا جائے اور ان کے پاس تھوڑا دھکے کھائے جائیں تو دے دیتے. تو ان کے پاس جا کر چندہ مانگنا, ان کو ترغیب دینا, ان کو ان کی منتیں کرنا, خوشامد کرنا جائز الفاظ کے ساتھ, تو اس کو جبر نہیں کہتے. یہ ظلمن چندہ اکٹھا کرنا نہیں کہلائے گا. تو اس لیے اس طرح ترغیب دے کر ان کے بعد دھکے کھا کر منع کر پھسلا کر, نابالغ سے نہیں لے سکتا, پھسلانے کا لفظ شاید بچوں کے لیے زیادہ مستعمل ہے, تو بالغ سے چندہ لے سکتے ہیں. ہاں نابالغ کو اگر بالغ نے دیا کہ دے آؤ تو لے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر سمجھا بجھا کر چندہ لیں اور اس میں ظلم نہ پایا جائے, ایسا جبر نہ پایا جائے جس سے اس کا دل دکھے, تو یہ جبر کہلائے گا نہیں. ہم نے اس کو ترغیب دی, جا کر لیا ہے تو حرج نہیں. باقی دھمکیاں دے کر بھی لیتے ہیں چندہ لینے والے, یہ بعض لوگ ہیں جو بدنام کرتے ہیں اہل سنت کے ستھرے مذہب کو. جشن ولادت منانے میں بھی آپ کو ایسے ملیں گے دادا گیر قسم کے لوگ جو ہے دیتا ہے کہ نہیں. تو اس طرح خیر ہم ان کے بھی حامی نہیں ہیں. ہم نے تو کنڈے کے خلاف بھی تحریک چلائی کہ بجلی بھی چوری کی نہ ہو, جشن ولادت منانا ہے اور بلب روشن کرنے تو چوری کی بجلی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کا بھی بل پیمنٹ کریں. اور الحمد للہ دعوت اسلامی والے کرتے ہی ہیں اور جائز طریقے پر ہم لوگ چراغاں کرتے ہیں اللہ کی رحمت. تو جو غلط کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے, تو آپ بولو گے چونکہ اس میں لوگ غلط کرتے ہیں جشن ولادت منانا چھوڑ دو یا گیارہویں شریف منانا چھوڑ دو کہ زبردستی چندہ کرتے ہیں تو اس لیے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو جو زبردستی کرتا ہے وہ غلط ہے, جو درست طریقے پر کرتا ہے وہ صحیح ہے, تو جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے, جو صحیح کرتا ہے صحیح ہے. اب جیسے شادی ہے تو شادی میں تو اکثریت گناہوں میں آج کل ملوث نظر آ رہی ہے, خوب ریکارڈنگ ہوتی ہے, طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں شادیوں میں. تو کبھی یہی لوگ جو کہتے ہیں گیارہویں شریف مت کرو اس میں گناہ ہوتے ہیں, بارہویں شریف کیوں کرتے ہو گے اس میں یوں یوں ہوتا ہے تو یہ غلط ہے, تو چلو چھوڑ ہی دو سارا, تو پہلے تم شادیوں کو چھوڑ دو پھر ہم اس کو غور کر لیں گے, شادیاں کرنا ہی چھوڑ دو. پر نہیں نہیں, تو وہ تو میٹھی میٹھی سنت ہے نا, تو شادی کرنا نہیں چھوڑتے. تو ظاہر ہے کہ شادی میں غلط رواج ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں, شادی کو باقی رکھا جائے. تو اسی طرح جشن ولادت میں جو غلط باتیں اگر داخل ہے تو ان کو الگ کر دیا جائے, اس کی مخالفت کی جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے. جیسا کہ الحمدللہ 12 دن تک تو ہم سمجھاتے رہے ہیں, رسالوں میں بھی سمجھایا ہوا ہے. مبالغہ ہے, 12 دن تک روز کو نہیں ہوتا تھا, لیکن اس کے مختلف سوالات کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھایا اور ہمارے سمجھانے سے الحمدللہ بہت فرق پڑا الحمدللہ. تو اسی طرح عرسوں میں بھی بعض جگہ غلط طریقے ہیں, مجھے معلوم ہے بعض جگہ ایسے میلے لگتے ہیں جہاں ناچ ہوتے ہیں, رقص ہوتے ہیں, معاذ اللہ مطلب بہت کچھ ہوتا ہے. کوئی بھی عقل مند اس کو جائز نہیں کرے گا, کبھی بھی کوئی عالم دین اس کی تائید نہیں کرے گا. تو اس ایسے مطلب میلے جو غیر شرعی ہوں ان کو عرصوں سے الگ کرنا ہوگا کہ جو کر رہے ہیں وہ گناہگار ہیں. انتظامیہ اگر آنکھ مچولی کھیلتی ہے اس میں آنکھ آڑے کان کرتی ہے اور چلنے دیتی ہے تو باوجود قدرت ان کو نہیں روکتی, وہ بھی گناہگار ہیں. عرصوں میں بھی جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو درست ہے وہ درست ہے. واز ہوتا ہے, بیان ہوتے ہیں, نعت خوانیاں ہوتی ہیں عرصوں میں, اور جناب والا وہ دعائیں لوگ مانگتے ہیں اور نیاز کھلاتے ہیں, یہ اچھے کام ہیں, جائز کام ہیں. تو ان کو کیوں ختم کریں گے ہم, یہ تو تبلیغ کا ذریعہ ہے. اب جیسے گیارہویں شریف کی برکت ہے کہ ہم 11 راتوں کے لیے, بلکہ کل ہم نے استقبال ربیع الغوث کا, تو ہم تو ہماری انشاءاللہ زندہ رہے تو 12 راتیں اپنے کو ملیں گی. تو جو گیارہویں شریف نہیں منائے گا وہ اتنی علم دین کی خدمت سے ان دنوں کے تعلق سے تو محروم رہا نا, کہ آپ اس لیے نہ ہو کہ نہیں گیارہویں شریف کا ہے اس لیے مدنی مذاکرے میں نہیں جاؤں گا. تو بتائیے کتنی علم دین سے محرومی ہو جائے گی آپ کی اگر اس نیت سے نہیں آتے تو. تو ہم بزرگوں کی یادیں اسی لیے مناتے ہیں کہ اس طرح ہمارے دین کا سلسلہ ہے اور لوگوں کو معلومات ہوتی رہتی ہیں, دینی معلومات ہوتی ہیں, اسلام کا جذبہ بڑھتا ہے, نمازی بڑھتے ہیں, اس طرح سنتوں پر عمل کرنے کے شوق پیدا ہوتے ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے, یہ گیارہویں شریف کے نام سے ہم بیٹھ گئے, آپ بتاؤ کون سے ہم نے کیا گناہ کیا, اس میں کیا بری بات کی ہم نے, دین کی تو باتیں کر رہے ہیں، اسلام کی تو باتیں کر رہے ہیں، شریعت کی تو باتیں کر رہے ہیں. ہم نے تلاوت کی، اس میں شروع میں تلاوت کی، نعت شریف پڑھی، اور اب یہ کہ مدنی پھول لوٹو لوٹا رہے. اس میں کیا برائی ہے گیارہویں شریف میں؟ جو برائی کرتا ہے اس کو جا کر کہو نا. گیارہویں شریف کو کیوں مطلب یہ نہیں کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، گیارہویں شریف ضرور ہونی چاہیے. اگر کل کم تھی تو آج زیادہ ہونی چاہیے. الانسان حریص فیما منع، انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے. ہم تو حریص ہیں، گوشت پاک کے کتے ہیں، گوشت پاک کے غلام ہیں. الحمدللہ ہم تو مطلب یہ کہ جتنا اگر شیطان ہم کو روکے گا، وسوسے ڈالے گا، ہم اتنا انشاءاللہ زیادہ گوشت پاک کی یاد منائیں گے انشاءاللہ. خدا کے فضل سے ہم پر تایا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے تایا غوث اعظم کا، ہمیں تو نو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دو دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. بابا بھی آپ نے وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ گیارہویں شریف کے سلسلے میں آپ نے وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں غوث پاک، ہم غوث پاک کے کتے ہیں، تو آپ کو میسج آ جائے گا، دیکھا یہ دوبارہ اپنے آپ کو کتا بولتا ہے. تو اس کا کوئی مطلب ایسا جمع میں بولا ہے، واحد میں نہیں بولا، کتے الحمدللہ بالکل ظاہر ہے بھائی. آپ غوث پاک کے کتے ہو گئے نہیں، تو سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تجھ سے ڈر، ڈر سے سچ، اور سچ سے ہے مجھے کوئی نسبت. یا غوث، تجھ سے ڈر، ڈر سے سچ، سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلی حضرت کے خلیفہ مولانا شیر بشیر سنت مولانا حشمت علی خان فرماتے، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا، ان کا تخلص تھا عبید. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی. میں غوث پاک کا کتا ہوں، اعلی حضرت کا کتا ہوں، میرے ببر شیر ببر بھی بھاگتے ہیں. تو کتا بمانی چار ٹانگ والا جو دم والا کتا ہوتا ہے، اگر کوئی یہ کتا سمجھتا تو پہلے کسی پاگل خانے سے رجوع کرے، کسی ماہر نفسیات کا مشورہ کرے. کہ اتنی بھی اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ کتا وفاداری کی علامت ہے. ان مانو کر ہم غوث پاک کے کتے ہیں کہ ہم غوث پاک کی عظمتوں کے پاسبان ہیں، ہم چوکیدار ہیں. کتے کا کام ہوتا پہرا دینا، تو جو غوث پاک کی عظمت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی طرف لٹکیں گے، تو نہیں ڈالنے دیں گے. تو ہم ان مانو کر غوث پاک کے کتے ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ. یہ غوث پاک کی عظمتوں کے ہم ڈنکے بجانے والے ہیں، ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ ہم ان کی ثنا خوانی کرتے ہیں الحمدللہ، اور یہ شرف تو نصیب والوں کو ملتا ہے الحمدللہ. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی. شیر بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے. تبا اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا بر تبا اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں لا تیرا یاد بے جس بے حمایت کا پر جا تیرا یاد بے جس بے حمایت کا پر جا تیرا سر کو خطرے میں لا نہیں کوتا تیرا شیر نظرے میں لاتا نہیں اتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا تجھ سے درد سے سگور سگتے ہیں مجھ کو نسبت تجھ سے درد سے سگور سگتے ہیں مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اتنی شانی کے جو ساگ ہے نہیں مارے جاتے اتنی شانی کے جو حشر تک میرے گلے رہے پتا تیرا حشر تک میرے گلے رہے پتا تیرا حشر تک میرے گلے پتا تیرا حشر تک میرے گدے میرے پتا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا میں پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سرفلا کیا کوئی کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاء عمل سے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء عمل سے ہیں تیرا کیا دے جس پہ ہمت کا ہو پر جا تیرا کیا دے جس پہ ہمت کا ہو پر جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کو بد سہی چور سہی مجرم ناکا را سہی بد سہی چور سہی مجرم ناکا را سہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا ہے قصر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل کھانا سنا کانوں میں چہرہ تیرا وہاں کیا عمل سبا ہے بوس ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے دروں سے قدم آلا تیرا لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص محض یعنی صرف لوگوں کو دکھانے ہی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو آیا اس کی جو نماز کا فرض ہے وہ اس فرض سے ختم ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا, یا اسے دوبارہ اس نماز کو پڑھنا پڑے گا؟ اس سلسلے میں کل میں نے جو جواب دیا تھا, زبانی جو جواب دیا تھا, اس میں مطلب کچھ غلط بول گیا تھا میں, جس کا ہمارے سائیں بھائیوں نے توجہ دلائی ہے, تو اس کو آپ کل عدم سمجھیں. اس کا اب ازالہ یوں میں کرتا ہوں کہ آپ کو بہار شریعت مکتبۃ المدینہ کے اشاعتی ادارے, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد اول کے صفحہ نمبر 499 پر سے مسئلہ نمبر 123 پڑھ کر سناتا ہوں. تو اس پر عمل کیجئے, وہ پچھلے کو بھول جائیے تو میں نے کہا تھا, تو وہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی بھی اس کو ایڈیٹنگ کر کے نکال دیں گے. مسئلہ نمبر 123, پورا ریا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے اس وجہ سے پڑھ لی, پڑھنا پڑتا ہی نہیں. اور اگر یہ صورت ہے کہ تنہائی میں پڑھتا تو مگر اچھی نہ پڑتا اور لوگوں کے سامنے خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو اصل نماز کا ثواب ملے گا اور اس خوبی کا ثواب نہیں. یہاں تک تو جزئیہ در مختار عالمگیری کا حوالہ ہے. اور مسجد صدر الشریعہ پھر اپنی طرف سے ارشاد فرماتے ہیں, اور ریا کا استحقاق عذاب بہر حال ہے. تو جو نماز میں ریاکاری جتنی کرے گا اتنا اس کا عذاب ہوگا, تھوڑی ہوگی تو تھوڑا, زیادہ کرے گا تو زیادہ عذاب ہوگا. تو بہرحال ریاکاری کا عذاب اس میں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزب جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ اچھا سوال سے پہلے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ ایک خوشخبری سناتا چلوں. جیسا کہ کل باب المدینہ میں چونکہ یہ چار ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں جن میں سے ایک عالمی مدینہ مطلب فیضان مدینہ میں ہوتا ہے, تو اجتماع کا ایک پورا جدول ہے, تلاوت ناچ بیان وغیرہ, پھر عشاء کی نماز ہوتی ہے. تو کل بیان کی جگہ پر انشاءاللہ عزوجل ہم امیر علیہ سنت سے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. کل بھی سوال جواب ہوئی جیسے بیان کا جو دورانیہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اس کی جگہ بیان کی جگہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ مسلسل 11ویں کی نسبت سے 11 مدنی مذاکرے مل جائیں گے انشاءاللہ. پاپا یہ جیسے کل جیسے اعلان ہو گیا تھا اجتماع میں, تو ماشاءاللہ اسلام میں بہت ساری تعداد میں آتے ہیں, لیکن اب چونکہ روزانہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, تمہارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت گھروں پر مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں اسلامی بھائی, اب یہ بتائیے کہ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے مدنی مذاکرہ سننے میں زیادہ افادیت ہے یا یہاں فیضان مدینہ مسجد میں آ کر سننے میں زیادہ افادیت آپ محسوس کرتے ہیں؟ تو مسجد میں آ کر, تو مسجد کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو مسجد میں آ کر اگر آپ پوچھیں تو مسجد میں بیٹھنے اور گھر میں بیٹھنے میں فرق تو ہے نا. اعتکاف کی نیت سے جب تک مسجد میں بیٹھے گا ثواب ملے گا, پھر یہاں آ کر یکسوئی ملے گی جو چینل پر دیکھنے میں یکسوئی نہیں ملتی. کبھی بچہ آ کر لپٹ جاتا ہے, تو کبھی آدمی بات چیت شروع کر دیتا ہے, کبھی کچھ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. تو مدنی مذاکرہ یا بیان اس یکسوئی کے ساتھ نہیں سن پاتا جو مسجد کے اندر بندہ سن سکتا ہے. دوسرا یہ کہ مسجد کی طرف وہ مدنی مذاکرے کے لیے چلے گا جب گھر سے, تو انشاءاللہ ہر قدم پر اس کو نیکی ملے گی, نیکی کی طرف وہ چلے گا. مسجد نے عاشقان رسول کی صحبت میسر آئے گی, ان کے قرب کی برکتیں حاصل کرے گا, اور جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں ایک ولی ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب نیک بندوں کی عاشقان رسول کی صحبت سے وہ فیضیاب ہوگا, اور لوگوں کی رپلائی لوگوں کا انداز بھی وہ دیکھے گا. تو اس طرح بہت ساری خوبیاں جو ہیں وہ مسجد میں آ کر یا جہاں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اس میں شرکت کر کے حاصل ہوں گی. مدنی چینل پر اتنی خوبیاں نہیں ملیں گی, مدنی چینل ہے, ابھی بجلی فیل ہو جائے گی تو بند ہو جائے گا, تو ایرر آ جاتے ہیں, کبھی کبھی آواز ایک دم بند ہو جاتی ہے. وہ تو ایک آلہ ہے, مشین ہے. تو یہ جو بھی چینل وغیرہ نا, یہ ایک مجبوری کی صورت ہے, جو بیچارہ نہیں آ سکتا تو چلو اسی سے گزارا کر لیتا ہے, اور جو آنے پر قادر ہے تو اس کو تو خود بنفس نفیس حاضر ہو کر ہی دیکھنا چاہیے. پہلے جب مووی ہم نے نکالی نہیں تھی تو کچھ جو پنجاب کے سائن بھائی آئے تھے, وہ یاد ہوگا شاید رمضان کا مہینہ تھا, تو بڑے اس کو سوال جواب کیے تھے کہ یہ مطلب آپ مووی پر نہیں آنا, لوگ مووی پر آپ کو دیکھ لیں گے تو پھر وہ یہاں اجتماعات میں اور نہیں آئیں گے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ سبز گنبد کی تصویر کس نے دیکھی ہے, آپ میں سے کس نے دیکھی ہے سبز گنبد کی تصویر؟ سبھی نے دیکھی ہے. تو اب مدینے جانے کی ضرورت نہ رہی نا کہ سبز گنبد کی تصویر دیکھ لی تب مدینے جانا, کیا ہو جانا تھا کیا مدینے چل مدینہ ہونا ہے نا, سفر مدینہ کرنا ہے نا, یہ تصویر دیکھ لی نا, پھر کیا ہے مدینے کی تصویر دیکھ لی تو پتا چلا وہ اصل اصل ہوتی ہے اور نقل نقل. تو مووی دیکھ کر کوئی بولے کہ اصل کو دیکھنا چھوڑ دیں گے لوگ, تو یہ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک نفسیات آدمی ہے کہ جب وہ تصویر دیکھتا ہے تو اس کو مزید تجسس پیدا ہوتا ہے, کہ جب اگر اس میں کشش پاتا ہے تو, کہ جب تصویر میں اتنی کشش ہے تو اصل میں پتا نہیں کیا کیا ہوگا, تو یوں وہ زیادہ دیکھنے کی طرف راغب ہوتا ہے. تو ہوا بھی یہی, خیر ان کے پاس بیچاروں کے پاس جواب نہیں تھے, کہ میں نے کہا انشاءاللہ مووی کے ذریعے تو تعداد بڑھے گی اجتماع کی. اب ہفتہ وار اجتماع کی عملی تصویر ہے, کہ باب المدینہ کے ہفتہ وار اجتماع اتنے تقسیم ہو گئے, چار ہو گئے. ان دنوں ایک ہوتا تھا, ان دنوں ایک ہوتا تھا. لیکن اب بھی مدنی چینل دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چار تقسیم ہوئے ہیں تو لیکن یہ فیضان مدینہ کا اجتماع کم کیوں نہیں ہوتا, ان کو مطلب کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. تو ذمہ داران سے بھی مشورے ہوتے ہیں تو ان کی بھی یہ رائے ہوتی ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دعوت سن کر یا اجتماع دیکھ کر کے, اور یہ کیا اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں, یہ فیضان مدینہ کیسا ہوگا. بلکہ دنیا بھر میں تو فیضان مدینہ میں آنے کی طرف بڑھ گئی, کہ جا کر دیکھے تو صحیح, یہ فیضان مدینہ میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کبھی ہم بھی شرکت کر لیں گے. تو بہرحال یہ کعبے کی تصویر دیکھ کر کوئی طواف کعبہ سے باز نہیں رہتا, حاجیوں کے ہجوم دیکھ کر ذوق بڑھ تو سکتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے. حج کی طرف بڑھتی, حاجیوں کے ہجوم دیکھ کر حج کی وی سی ڈی کو دیکھ لے اور دل کو منا لے کہ اب میرا حج ہو گیا, نہ طرف بڑھ جاتی ہے. ہم تو اب تو ضرور حج کریں گے, ماشاءاللہ اتنا ہجوم ہے اور اتنی رونق ہے وہاں. تو اس لیے وہ تصویر دیکھ کر گزارا نہیں ہے, اصل اصل. تو آپ مہربانی کر کے جن سے ہو سکے نا وہ فیضان مدینہ میں آیا کریں, تو اس طرح آپ مدنی ماحول سے جلدی وابستہ ہو جائیں گے, آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مسلمانوں سے ملاقات ہوگی, یہ بھی ایک کار ثواب ہے. مسلمانوں کی زیارتیں ہوں گی عاشقان رسول کی, تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے. علماء کی زیارت ہوگی اور عالم دین کی زیارت بھی عبادت ہے. اور حدیث پاک میں جس نے مسجد سے محبت کی اللہ تعالی اس سے محبت فرماتا ہے, اور محبت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس میں آ کر علم دین حاصل کیا جائے. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے, اور محبت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس میں علم دین آ کر حاصل کیا جائے. حدیث کے مضمون وہ ہے جس نے مسجد سے محبت کی اللہ تعالی اس سے محبت فرماتا ہے. تو مدنی چینل پر ظاہر ہے کہ مسجد کی محبت تو خیر نصیب تو ہو سکتی ہے, لیکن مسجد کی حاضری مدنی چینل پر رہتے ہوئے نصیب نہیں ہوگی. مسجد کی حاضری اسی صورت میں ہوگی کہ آپ مسجد میں آئیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی جو باب المدینہ میں قرب و جوار میں رہتے ہیں فیضان المدینہ کے, وہ ہمت کریں اور آج کل روز روز مدنی مذاکروں کا سلسلہ اور کل کے اجتماع میں بھی تشریف لائیں اور آ کر دیکھیں تو صحیح آخر یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا, اتنے سارے یہاں جمع ہو جاتے ہیں. ان کو آدھی رات کے وقت جب مدنی مذاکرے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی بند کریں تو کئی ایسے ہوتے ہیں, بولے نہیں جاری رکھو ہم ساری رات بیٹھیں گے. ہاں بھائی کیا خیال ہے آپ کا, ساری رات بیٹھنا ہے؟ آپ دیکھو مدنی چینل والے دیکھیں ان کا جذبہ, کہ آخر ان کو کیا ملتا ہے کہ ساری رات بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے آپ آ کر تو دیکھیں, ساری رات انشاءاللہ بٹھاؤں گا نہیں, آپ تو فکر مت کریں, آ جائیں جتنی دیر آپ بیٹھ سکے آ کر بیٹھ جائیں, آپ کا دل لگے تو زیادہ بیٹھنا, اور انشاءاللہ دل لگے گا. اور ظاہر جن کاموں میں دل نہیں لگتا ان میں جب کوشش کیا تو پھر آخر کا دل لگ بھی جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علیہ. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور. کفر مدینہ ان شاء اللہ, کفل مدینہ ان شاء اللہ, کفل مدینہ ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب. پچھلے سائیں بھائیوں مدینہ کے ناظرین, ابھی کچھ ہی لمحوں قبل امیر علیہ سنت نے وہ ایک سوال ہوا کہ گیارہویں شریف کے لیے جو نیاز کے لیے چندہ کیا جاتا ہے تو اس سے متعلق آپ نے کافی سارے مدنی پھول عطا کیے, اور چندے کے بارے میں کہ چندہ سمجھتی بھی چندے سے بنتی ہے اور مدرسے بھی چندے سے بنتے ہیں. تو چندے سے متعلق کافی سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. پھر چندہ جو لوگ کرتے ہیں تو چندے کے شرعی احکامات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار غلطیاں بھی ان سے سرزد ہوتی ہیں. مسجد کے لیے جو چندہ کرتے ہیں یا جو مدرسے کے لیے چندہ کرتے ہیں یا جو رفاعی ادارے ہوتے ہیں, ویلفیئر ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں, ویلفیئر ادارے ہوتے ہیں اور تو وہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہسپتال وغیرہ میں جو چندہ وغیرہ کیا جاتا ہے, یہ سارے چندے کے جو شرعی احکام ہوتے ہیں, اس مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے, ان کی احتیاطیں کیا ہیں, یہ ساری وضاحت ایک بہت سارے مدنی پھول اس کی وضاحت سے امیر السنت نے ایک کتاب میں جمع کر دیے ہیں اور اس کتاب کا نام ہے چندے کے بارے میں سوال جواب. یہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ مقتط المدینہ کی مطبوعہ ہے اور اس کے کم و بیش 107 صفحات ہیں. یہ جو لوگ بعضوں کا چندہ پارٹی کہتے ہیں نا, تو یہ چندہ پارٹی کیا ہوتی ہے, تو یہ چندہ پارٹی کے بارے میں بھی اس میں وضاحت لکھی ہوئی ہے اور چندہ کرنے کی شرعی حیثیت کہ چندہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ بھی اس میں لکھا ہے, اور مسجد کے چندے سے نیاز کرنا کیسا, کتنا اہم سوال ہے. جو لوگ مسجد کے لیے چندہ کرتے ہیں تو کیا اس چندے سے نیاز کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اچھا, مسجد کے لیے جو چندہ کیا اس سے چراغاں کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جو اجتماع وغیرہ کرتے ہیں اس کے لیے جو چندہ بچ جاتا ہے, چندہ کیا تو 10,000 روپے 12,000 روپے چندہ ہوا, 10,000 روپے اجتماع پر خرچ ہو گئے, 2,000 روپے بچ گئے. اب اتنے لوگوں سے جو چندہ کیا 2,000 روپے بچ گیا, یہ 2,000 روپے کا کیا کرنا ہے اس کی وضاحت. اور بھی مثال کے طور پر چندے کی رقم گم ہو گئی, آپ نے چندہ کیا اس کی رقم گم ہو گئی, اب کیا کرنا چاہیے اس کے متعلق؟ اور بھی بہت سارے اس میں وضاحتیں ہیں, اب میں ایک ایک پڑھ کے سناؤں تو یقیناً وقت چاہیے. آپ مقتط المدینہ سے یہ کتاب حاصل کریں. دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, یہ یقین مانیے ہر ایک کے لیے, جو مدرسہ چلاتے ہیں, جو مسجد کا نظام چلاتے ہیں, جو تنظیمیں چلاتے ہیں, جو ویلفیئر ایسوسی ایشن چلاتے ہیں, جو بھی ہیں, ایک بار پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اس کتاب میں کیا ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جو مطلب اللہ تعالی میں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے, لیکن جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں ان غلطیوں کی نشاندہی ہے, جو شرعی حیلہ کیا جاتا ہے, شرعی حیلہ کا اس میں طریقہ, شرعی حیلے کی اس میں مکمل وضاحت بھی کسی حد تک موجود ہے. غیر مسلم کو مال وقت سے دینا, اس سے متعلق اس میں وضاحت موجود ہے. سید کو حیلے کی رقم دینا کیسا, اس میں اس کی وضاحت اس کتاب میں موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سود سے متعلق, سود سے مسجد کے استنجا خانے بنانا وغیرہ کے متعلق کیا حکم شرعی ہے, اس کی وضاحت بھی اس کتاب میں موجود ہے. تو چندے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں, مقتط المدینہ سے اس کو ہدیتاً حاصل کریں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net تو اس سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکالا جا سکتا ہے. تو آپ اس کتاب کو بک جو لائبریری بنی ہوئی ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر, اس کی کتابوں میں جائیں گے تو آپ کو چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب انشاءاللہ وہاں مل جائے گی. اس کتاب کو پہلے ڈاؤن لوڈ کر لیں, ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کا پرنٹ نکال لیں, انشاءاللہ عز و جل یہ بہت کام آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مدینہ پیارے باپا جان, غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کل آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ معروف ہے, مشہور ہے کہ میدان کربلا میں اہل بیت کے جو افراد تھے وہ سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے مرد اس میں شہید کر دیے گئے تھے. صرف اور صرف امام زین العابدین جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں وہ حیات تھے, باقی کوئی بھی وہاں پر نہیں بچا تھا, زندہ نہیں بچا تھا. تو اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہو سکتے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا وغیرہ بیٹے جو تھے وہ زندہ رہے تھے, حیات تھے, ایسا کوئی وہاں پہ موجود تھا؟ یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ حسنی سیدوں کا روئے زمین پر وجود نہیں ہے. اگر سب شہید ہو گئے تھے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ تو امام زین العابدین سے چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسنی سید کہاں سے آ گئے؟ اور غوث پاک تو حسنی اور حسینی سید ہیں. اول تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی زندہ بچا نہیں تھا. حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جانتے ہیں, ان کے شہزادے حضرت سیدنا حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں جہاد بھی کیا تھا اور مگر زخمی ہو گئے تھے, شہید نہیں ہوئے تھے. چنانچہ ان کے بارے میں تہذیب و تہذیب جلد دوم صفحہ 256 مطبوعہ دار الفکر بیروت پر ہے کہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی لکھتے ہیں, امام حسن بن حسن بن علی اپنے چچا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا شریف تشریف لے گئے تھے. پھر اسما بن خارجہ فزاری نے بچا لیا تھا جو آپ کی والدہ کے چچا کے بیٹے تھے. الکاشف میں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن امام حسن بن علی سے مراد یہاں وہی امام حسن بن مسنہ حسن مسنہ. تو اور حضرت امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 97 میں ہوا تھا, یہ امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جو الکاشف جلد اول صفحہ 262 پر ہے مطبوعہ دار السیر بیروت. تو اب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے, یعنی ایک تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور وہ شہید نہ ہوئے اور بطور محرم خاتونان عفت مآب کے ساتھ مطلب وہ بھی اسیر کر لیے گئے, اب وہ اسیر کر لیے گئے, بہرحال بطور محرم کا لفظ یہاں ضرورت نہیں ہے, تو وہ بھی قیدی تھے اور ان قیدیوں کے قافلے کے ساتھ تھے. اور حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے جن کو ان کے چچازاد بھائی نے مطلب کربلا جب گئے تھے وہ تو ان کو یہ زخمی مل گئے تھے, تو ان کو اٹھا کر لے گئے تھے اور علاج وغیرہ کیا تو یہ بچ گئے. تو جب یہ بچ گئے امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخر کار ان کی شادی جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی فاطمۃ الصغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں, بی بی فاطمہ الصغرا, یہ مدینہ شریف میں رہ گئی تھی تو یہ کربلا کے قافلے میں غالباً نہیں تھی, ہے نا, تو ان سے ان کی شادی ہوئی امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ان کے بطن سے حضرت سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. عبداللہ محض اسی لیے کہتے ہیں ان کو کہ یہ سب سے پہلے حسنی حسینی سید تھے, اور ان سے اب یہ نسل چلی, اور اس سے ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے پیدا ہوئے. چنانچہ شجرۃ الذہب جلد 36 صفحہ 331 صفحہ 330-331 مطبوعہ دارہ ابن کثیر بیروت میں ہے. الشیخ عبد القادر بن ابی صالح عبداللہ بن جنکی دوست بن ابی عبداللہ بن عبداللہ بن یحییٰ بن محمد بن داود بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ بن مسل حوزی بن عبداللہ المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن علی بن علی بن ابی طالب الجیلان. یہ غوث پاک کا جو شجرہ والد کی طرف سے یہ بیان ہوا ہے شجرۃ الذہب میں. تو اس لیے مطلب یہ کہ میرے آقا غوث پاک حسنی حسینی سید تھے, ورنہ واقعی صرف اگر امام زین العابدین نبی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ہم کربلا میں حیات مانتے ہیں, اس کے علاوہ سب شہید ہو گئے, تو پھر وہ حسنی سید کا سلسلہ کیسے چلا؟ یہ ایک سوال تھا جو آج الحمدللہ ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں نے حل کر دیا, اور میں آپ کو پڑھ کے سنا دیا, پڑھ کر اپنے انداز میں پیش کر دیا. تو یہ میرے پاس اس وقت ان کے توسط سے فتح و رضویہ کی 11ویں جلد ہے. فتح و رضویہ شریف کی 11ویں جلد کے صفحہ نمبر 431 پر ہے. حضرت امام حسن مثنى حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, اور حضرت فاطمہ صغرا حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی, پھر یہ ان کے نکاح میں تھی. حضرت امام عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دونوں پاک مبارک والدین سے پیدا ہوئے. انہیں محض اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں پہلے شخص تھے جن کے ماں باپ دونوں حضرت بطول زہرا یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد ہیں. باپ حضرت خاتون جنت کے پوتے اور ماں ان کی پوتی. رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على توبوا الى الله اكبر. صلوا على الحبيب جزاكم الله خيرا. جون باي جرب ابھی اسلامی بھائی بیٹھنے کے موڈ میں ہی ختم کریں, تھوڑے بہت تو جن کو سونا تھا وہ سو گئے, ماشاء اللہ بھی کافی بیٹھے ہیں, ہم وہ تو ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کر چکل قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا آپ نے کچھ دیر پہلے سادات کرام کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے, تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم نے آپ سے بھی بیانات میں سنا ہے اور ممالکین بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو سادات کرام سے بہت محبت تھی. تو اگر کوئی ان کے ایسے سادات کرام سے متعلق تعظیم سے متعلق ایسے واقعات اگر آپ بیان کر دیں تو ذکر رضا بھی ہو جائے گا اور سادات کرام کا بھی ذکر مبارک ہو جائے گا. سبحان اللہ. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا, دو جگ میں نام تمہارا. ملک العلماء, یہ میں آپ کو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. سے اس سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, سادات کرام جزء رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن منور کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہیں, اور اس پر پورا عمل کرنے والا میں نے اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کو پایا. اس لیے کہ کسی سید صاحب کو وہ اس کی ذاتی حیثیت اور لیاقت سے نہیں دیکھتے, بلکہ اس حیثیت سے ملاحظہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جز ہے. پھر اس اعتقاد و نظریے کے بعد جو کچھ ان سادات کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے سب درست و بجا ہے. اعلی حضرت اپنے قصیدہ نور میں عرض کرتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. صلو علی الحبیب. آپ نے یہی سوال کیا تھا تو بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ سیدوں پر جو آپ نے ابھی سادات کرام کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کے حوالے سے تعظیم کرنے کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا تو ان کے ظلم کرنے سے ان پر ظلم کرنے سے متعلق بھی کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدوں پر ظلم کرنا کیسا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ظاہر ہے کہ کسی بھی مسلمان پر ظلم کرے گا تو گناہ ہے, ظلم تو پھر ظلم ہے. اور سیدوں پر ظلم تو یہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے. اور چنانچہ سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول المحتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی, اس پر جنت حرام کر دی گئی. معاذ اللہ. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے, حضور انور چاہتے ہوئے معاشر مدینے کے تاجور بزن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی, حضرت سیدتنا فاطمہ, حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا, جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا, اور جو ان سے صلح رکھے گا میں اس سے صلح رکھوں گا. یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے، ہم حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا فاطمہ، حضرات حسنین کریمہ ان سے صلح رکھتے ہیں، ہم ان سے جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس سے پہلے آپ کے قدموں میں ایمان پر شہادت مل جائے کہ ہم اور ان سے اہل بیت سے جنگ کریں، نہ توبہ تو ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، کاش ہوتا میں سگے سیدوں کا، بن کے دربان تیرا بھی دیتا، بن کے دربان تیرا بھی دیتا، کاش ہوتا میں سگے سیدوں کا، بن کے دربان تیرا بھی دیتا، بن کے دربان تیرا بھی دیتا، حق نے بھیجا ہے انسان بنا کر، حق نے بھیجا ہے انسان بنا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، ظاہرِ طیبہ روزے پہ جا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچن، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا استاد جو ہے وہ شاگرد جو سید ہے اس کو مار سکتا ہے؟ استاد بھی سید کو مارنے سے پرہیز کرے۔ میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں سوال ہوا، سید کے لڑکے سے جب شاگرد ہو یا ملازم، دینی ہو، سید کے لڑکے سے جب شاگرد ہو یا ملازم ہو، دینی یا دنیاوی خدمت لینا اور اس کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، ذلیل خدمت اس سے لینا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذلیل خدمت اس سے لینا جائز نہیں، نہ ایسی خدمت پر اسے ملازم رکھنا جائز، اور جس خدمت میں ذلت نہیں اس پر ملازم رکھ سکتا ہے۔ بحال شاگرد بھی جہاں تک عرف اور معروف ہو، خدمت لینا شرعاً جائز ہے، لے سکتا ہے، اور اسے یعنی سید کو مارنے سے مطلق احتراز یعنی بالکل پرہیز کرے۔ جناب سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، ایک کم عمر صاحب زادے خانہ داری کے کاموں میں امداد کے لیے اعلی حضرت کے کاشانہ اقدس میں ملازم ہوئے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سید زادے، لہذا حضور اعلی حضرت نے گھر والوں کو تاکید فرما دی کہ صاحب زادے سے خبردار کوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادے ہیں۔ میں نے مخدوم ہو کہ مخدوم نے خدمت کیا گیا، یعنی مقصد یہ کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کی خدمت کی جاتی ہے, یہ ان کی اولاد سے ہیں, یعنی آقا کے فرزند ہیں, ان سے خدمت لینی نہیں, ان کی خدمت کرنی زیادہ, کھانا وغیرہ اور جس شے کی ضرورت ہو ان کی خدمت میں حاضر کی جائے. جس تنخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتی ہے, سنا کہ حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی, یعنی نہ ان سے کام لیتے تھے نہ کچھ, پر ان کو تنخواہ بھی دیتے تھے, جو مانگتے تھے وہ دیتے تھے. کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب زادے خود ہی تشریف لے گئے, یعنی چلے گئے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت. تو یہ دیکھا آپ نے کہ سید کو اگرچہ نوکر رکھنا جائز ہے لیکن ان سے ذلیل خدمت ناجائز ہے. مثال کے طور پر گند کچرا اٹھواتے ہیں, اس طرح کی گندی خدمتیں جس کو عرف میں ذلیل خدمت یعنی کہ بالکل لوگ جس سے گھن کھاتے ہیں, تو ایسی خدمت ان سے نہ لی جائے. نالیاں صاف کروانا, لیٹرین صاف کروانا وغیرہ. اور اعلی حضرت کا تو اپنا ایک بس عشق ہے ان کا کہ وہ سید زادے سے کچھ بھی کام مت لو. یہ اپنے لیے آپ کا فتویٰ وہی تھا جو میں نے سنا دیا, پر تقویٰ یہ واقعہ سنا آپ نے کہ پتہ چلا کہ یہ شہزادہ ہے, آل رسول ہے, تو فرما دیا کہ نہیں نہیں اس سے کام مت لو, خدمت مت لو, خدمت کرو, کہ یہ خادم نہیں مخدوم ہے یہ. تو یہ مطلب ان سے جو بھی مانگے کھانا وغیرہ ان کو پیش کرو, تنخواہ بغیر کام کے ان کو بطور تنخواہ نہیں بطور نذرانہ پیش کرو. یہ اعلی حضرت کا حصہ تھا جو لے گئے. ہم لوگوں تو شیطان بیکاتا ہے, پھر کیا بولتے ہیں آج کل کے سید, آج کل کے ہوں, آج کے ہوں, کل کے ہوں, پرسوں کے ہوں, ترسوں کے ہوں. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کا جز ہے وہ کروڑ سال کے بعد بھی کوئی سید ہو, ایک مطلب مبالغہ کی بات کر رہا ہوں, تو بھی ہے تو سید ہی نہ ہو, جز تو نسل تو وہی کی ہے. تو اس لیے آج کل کا سید کہہ کر اس کی توہین کرنے کی اجازت نہیں مل جائے گی. اور معاذ اللہ بعض لوگ تو اتنی جرت ہے بس یار آج کل کے سید ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ تو خدا کی قسم بہت بڑی جرت ہے. میں سید تسلیم کر کے اگر اس کی توہین کر رہا ہوں کہ آج کل کے سید ایسے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. تو کبھی کا بھی سید اس دور کا سید ہو, آج کا ہو, آئندہ آنے والے سید ہیں, جبکہ سید ہے تو بستی, اور ہم اس کے مکلف نہیں کہ ہم تحقیق کریں گے یہ اس کا حسب نصب درست ہے یا نہیں. ٹھیک ہے وہ سید بولتا ہے اور مشہور ہے کہ وہ سید ہے, سید خلاص, ہم تعظیم کریں گے, ثواب پائیں گے. بابا اگر کسی سید سے سرش کفر بکنے کے باعث کیا مطلب وہ مرتد ہو جائے تو اب وہ سید رہے یا سید رہا یا نہیں, اس کا جواب کلمات کفر کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلام صفحہ 288 پر ہے. ارتداد سے سیادت جاتی رہتی ہے, یعنی اب وہ سید نہ رہا, یعنی مرتب جب ہو گیا صحیح کفر بک دیا اس نے تو اسلام سے خارج ہو گیا. تو جب اسلام سے خارج ہو گیا تو اب وہ اس کی سیادت جو تھی وہ کینسل ہوگی, سمجھ لو اب وہ سید رہا ہی نہیں. حضرت سیدنا نوح علیہ نبی کنا علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان بیٹا تھا, بیٹا مگر نافرمان بیٹا, کنعان جو کہ منافق تھا, خود کو صاحب ایمان ظاہر کرتا مگر حقیقتاً ایمان نہیں لایا تھا, لہذا وہ بھی طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا. اس بیٹے کے بارے میں خدا ودود عز و جل 12 سورہ ہود آیت نمبر 46 کے ارشاد فرماتا ہے, يا نوح إنه ليس من ذلك يا نوح إنه ليس من أهلك. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں. صدر فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے. تو اب وہ سید جب دین سے نکل گیا تو اب وہ اس کی قرابت داری ہی ختم ہو چکی. بلا سنی بھلے بظاہر وہ بیٹا ہو لیکن اب بیٹا نہ رہا. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ کافروں میں تھا، اسلام کو ایمان نہیں لایا تھا، منافق تھا، جھوٹ موٹ مطلب وہ مومن بنتا تھا، مومن تھا نہیں. اور اس نے تو کہا تھا میں پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا. چنانچہ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، جب سیلاب آیا غار میں گھس گیا تھا. ایک روایت اس کے بارے میں تو پانی تو چاروں طرف وہ پھیل گیا اور وہ پھر اس کا اتنا برا انجام ہوا وہاں کہ وہ نکل بھی نہیں سکتا تھا، اس میں پانی اندر ادھر ادھر پانی. پھر وہ اپنے پیشاب اور فضلہ تھا وہ وہیں کرتا رہا، اسی میں ڈوب کر غرق ہو کے مر گیا. یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، بہت برا انجام ہوا. جو غیر مسلم ہیں میں ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، آ جاؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، انشاءاللہ ابدی عیش ہوگا، فور ایور انشاءاللہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ کی رحمت ہوئی تو جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. اور جو اسلام کے بغیر مر گیا، کسی اور مذہب پر مر گیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جہنم کا عذاب پائے گا، سانپ کاٹیں گے، بچھو کاٹیں گے، آگ میں وہ جلتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت دے. اور جو ہمارے ناظرین اس وقت سن رہے ہیں اور وہ ناظرین جو صاحب ایمان نہیں ہیں، اللہ تعالی ان کے دلوں میں ایمان کا نور داخل فرمائے اور انہیں ایمان کی دولت نصیب کر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس بات کی بھی وضاحت فرما دیں کہ سید یہ افضل ہے یا ایک عالم دین جو سید نہیں وہ افضل ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 279 پر ہے، سنی عالم افضل ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 274 پر غیر عالم سید سے عالم کو افضل قرار دیتے ہوئے یہ دو آیات قرآنی نقل فرمائی ہیں. چنانچہ پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ترجمہ کمزور ایمان، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان. پارہ 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ترجمہ کنز الایمان، اللہ عز و جل تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. یہ آیت کریمہ ذکر کرنے کے بعد صفحہ 275 پر فرماتے ہیں تو عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک رشتہ داری سے علم کا رتبہ, فضل علم فضل نسب سے اشرف و اعظم ہے. تو عند اللہ فضل علم فضل نسب سے اشرف و اعظم ہے, یعنی اللہ کے نزدیک علم کی فضیلت جو ہے وہ نسب کی فضیلت سے اشرف و اعظم ہے, یعنی زیادہ اس میں شرف ہے, زیادہ عظمت والی ہے. یہ میر یعنی سید صاحب جبکہ عالم نہ ہوں, اگرچہ صالح نیک آدمی ہوں, مگر آج کل کے عالم سنی صحیح العقیدہ کے مرتبے کو شرعاً نہیں پہنچتے. تنویر الابصار و در مختار میں ہے, نوجوان عالم کو بوڑھے جاہل پر تقدم یعنی آگے بڑھنے کا حق حاصل ہے, حق حاصل ہے, اگرچہ وہ جاہل شخص قرشی بلکہ سید ہو, قرشی ہو, قرشی میں سید سید قرشی, ہر قرشی سید نہیں ہوتا لیکن ہر سید قرشی ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا, اللہ تعالی عالموں کے درجے بلند فرمائے گا, کیونکہ بلندی عطا فرمانے والا اللہ عز و جل ہے, لہذا جو اس کو گھٹائے گا اللہ تعالی اس کو جہنم میں ڈالے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا آپ نے ابھی تھوڑے لمحوں پہلے شاگرد کے سید اگر شاگرد دوست کے مارنے وغیرہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے, اب یہ بتائیں کہ اگر بالفعل کوئی ایسا سید کو مارے تو کوئی اس کے متعلق کوئی حکایات واقعہ ہو؟ یہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی کی کتاب ہے, اردو میں سے ترجمہ ملتا ہے, آل رسول فضائل آل رسول برکات آل رسول شاید یہی نام ہے, برکات آل رسول غالباً یہ نام ہے اس کا. تو اس میں لکھا ہے سیدی عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں سید شریف نے حضرت خطاب رحمت اللہ علیہ خان کا بیان کیا کہ کاشف البحیرہ نے ایک سید صاحب کو مارا تو اسے اسی رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے اعراض فرما رہے ہیں یعنی رخ انور پھیر رہے ہیں. اس نے عرض کیا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا کیا گناہ؟ فرمایا تو مجھے مارتا ہے حالانکہ میں قیامت کے دن تیرا شفیع ہوں یعنی شفاعت کرنے والا ہوں. اس نے عرض کیا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہو. ارشاد فرمایا کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ اس نے عرض کی ہاں یعنی ایک سید کو میں نے مارا تو ہے. فرمایا تیری ضرب یعنی تیری جو مار تھی تیری ضرب میری ہی کلائی پر لگی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک کلائی نکال کر دکھائی جس پر ورم یعنی سوجن تھی جیسے کہ شہد مکھی نے ڈنک مارا ہوں. ہم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ سید کو مارنا بہت سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے. جب ہم سرکار کی اولاد ان کو تسلیم کر رہے ہیں تو اب یہ کہ ان کا اگر ہم احترام کرنے میں بالفرض ناکام جا بھی رہے ہوں تو کم از کم توہین تو نہ کریں, بلکہ احترام دل میں تو ہونا ضروری بھی ہے, فرض ہے تعظیم, تو اگر بھی ان پر کوئی خدمت نہیں بھی کر پا رہے ہم تو کم از کم ان پر ظلم اور زیادتی تو نہ کریں، بے ادبی تو نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سادات کرام کی تعظیم نصیب کریں. آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کبھی کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اگر کوئی سید ہو تو اسے دو دے دیتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کبھی کبھی دیتا ہوں میں، ہر بار نہیں دیتا، کبھی کبھی دیتا ہوں. میرے پیش نظر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عمل ہے کہ آپ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جب آپ شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے تھے نا تو سیدوں میں ڈبل دیتے تھے ان کے احترام کی وجہ سے. تو کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کے اس عمل پر عمل کر لیتا ہوں، لیکن اب چونکہ دل چھوٹا تو اس کے ہر بار ایسا نہیں کر پاتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، یکم ربیع الغوث، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا اور اس کی مزید برکتیں سمیٹتے ہوئے آئیے وہ ناظرین، وہ اسلامی بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں، ہم امیر اہل سنت کے ذریعے انہی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جاتے ہیں جن کی 11ویں کی برکتیں لینے کے لیے الحمدللہ ہم اس مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. اور انشاءاللہ عزوجل 11 ربیع الغوث تک مسلسل مدنی مذاکرہ 7-9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہوا کرے گا انشاءاللہ عزوجل. تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا مرید بنا دیں، جو کسی اور کے مرید ہیں. جب امیر سنت کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو اگر وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو آپ کے جو پیر صاحب ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے انشاءاللہ. امیل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا اور وہ شجرہ مبارکہ جو امیل سنت نے مرتب فرمایا جسے ہر مرید و طالب کو پڑھنے کی اجازت ہے، اس شجرے کو پڑھنے کا بھی شجرے کو پڑھنے کی بھی ہمیں اجازت مل جائے گی. تو امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، مذہب اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، تغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول کر اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علیشہ قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك یا نور اللہ. صلو علی الحبیب. ہو سکتا ہے کہ ہمارے یو کے، یورپ، افریقی اور بعض عرب ممالک کے اسلامی بھائیوں نے ریسنٹلی ابھی ہمیں جوائن کیا ہو، انہوں نے مدنی چینل ابھی اسٹارٹ کیا ہو، تو انشاءاللہ عزوجل آج جو مدنی مذاکرہ ہوا ہے اس میں سادات کرام سے متعلق الحمدللہ اور دیگر موضوعات کا میرے سننے بے شمار مدنی پھول عطا کیے ہیں. انشاءاللہ عزوجل یہ مدنی مذاکرہ جو ابھی ہوا یہ مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق 11 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے نشر مقرر کے طور پر دوبارہ مدنی چینل پر دکھایا جائے گا. تو یو کے، یورپ کے اور دیگر اس طرح ممالک جہاں ابھی وقت ان کا بھی کہیں 8 بجے ہیں، کہیں 9 بجے ہیں اور کہیں 10:30 بجے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ سہولت ہے. ایک اور خوشخبری ہے ہمارے یو کے اور یورپ کے، بالخصوص یو کے یورپ کے اسلامی بھائی، افریقی ممالک کے اسلامی بھائیوں کے لیے، کہ جیسا کہ مکتوبات و تعویذات اطاریہ کی ایک خدمت استخارہ بھی ہے، استخارہ آن لائن، آپ ٹیلی فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے استخارہ کرواتے ہیں. عموماً یہ استخارے کا وقت ہمارے یہاں 9 بجے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہمارے مجلس نے یہ خدمت شروع کی ہے کہ اب روزانہ رات 11 بجے سے پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 تا صبح 7 بجے تک آن لائن استخارہ بھی کیا جائے گا. اس کا نمبر نوٹ کر لیں، پاکستان ملانے کے لیے جو کوڈ، پاکستان اور باب المدینہ کراچی ملانے کے لیے کوڈ ملانا پڑتا ہے 009221 92، یہ پاکستان کا کوڈ ہے 92، اور 21 یہ باب المدینہ کا کوڈ ہوتا ہے. تو 009221 ملا کر آپ کال کریں 348-58-711 جس طرح دارالفتہ اہل سنت کی خدمت ہمیں ملی ہے کہ 24 گھنٹے ہمیں الحمدللہ 12 گھنٹے یہ خدمت مل رہی ہے کہ ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر اکثر کوشش کی جاتی ہے کہ فون مل جائے، البتہ ہمارے تعویذات کے اسلام بھائیوں نے بھی الحمدللہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے. تو اس نمبر کو ہم نوٹ کر لیں، جمعرات یعنی جو شب جمعہ ہوتی ہے اس رات یہ ہمیں خدمت نہیں مل سکے گی، اس کے علاوہ پورے ہفتے ہم یہ خدمت حاصل کر سکتے ہیں 348-58-711 پر. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کا حریص بنائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کوئی ایسی ٹیکنک تو ہوگی میرے گھر کہ جیسے فجر کی نماز کا وقت آئے صلوا على الحبيب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مسجد سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مسجد سے خیر و مسجد سے ذکر میں پڑھے تو ان کے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت اللہ. آخر میں